забляяў баран пад возам. Як партызаны адзначылі першамай, Варонча, Карэліцкі раён. Могілкі вёскі Варонча, сапраўдны шляхоцкі некропаль з мармуровымі скульптурамі, высокімі стэламі, багата аздобленымі помнікамі. Верашчакі, любанскія, каменскія, але адну сціплую магілу адразу і не заўважыш. На чорнай пліце бронзавая шыльда. Надпіс па-польску паведамляе, што тут пахаваныя трагічна загінулыя 30 красавіка 1943 году Ганна Ізабеля Любанская, Александра, Юзаф, Лукаш і Ядзвіга Чарноўскія. Гэта апошнія гаспадары вялікага маёнтку. Старэйшай гаспадыні на момант смерці было 67 гадоў, яе старэйшай дачцэ Александры 49, сыну Юзафу 25, сыну Лукашу 28 і нявестцы Ядзвізе 19. Іх усіх забілі напярэдадні 1 мая, і да гэтае пары невядома, як забілі. Ці застрэлілі, ці спалілі жыўцом разам з маёнткам. Пашкадавалі толькі аднаго з чарноўскіх, малодшага сына пані Ганны Ізабелі, Антона, бо той быў сляпы. Ягоная магіла побач, ён памёр адносна нядаўна, у 1989 годзе, але пра гэта пазней. На тым месцы, дзе некалі быў вялікі сядзібны дом, цяпер гароды і паваенныя хаты. Давайте зазірнем у госці да Ванды прыёмкі, якая памятае гаспадароў былой сядзібы. Пані гэта была вельмі людская, чарноцкая. Гэтака ўжо для ўсіх яна старалася. І дзяцей, як пражаюць, прынімала. Яна ж урачыха была па спецыяльнасці. Разумная і рабіла вельмі многа. І там гэта была пані Чарноцкая, муж яе быў. А сына, каторы быў Антоні, ён не відзеў сам. Ён з дзецтва, але ён вельмі быў музыкант харошы. І вы думаеце, што тот уже пайшоў для гэтых коней, вроде бы, дзе-то ў склад павёз. І ён гэдак астаўся, Антоні жыў. А іх усіх спалілі. І яшчэ там была нявестка, Ядзя. Бярэменна была. Запалілі гэты палац і жывём іх спалілі. То я, як помню, ўжо, можа, мне было у той час ўжо 7 гадоў, то я з вёскі свае, бо я з Равін, у суседняй, відзела, як гэты гарэў пламя, гэтае палаца, ўсё. І потом ўжо, як яны спалілі, гэты Антоні сабраў усе костачкі бацькоўскі, скрыначку, і занёс на магілкі, там, дзе яго ўжо бабця пахаронена. Пахараніў. А гэта, знаеце, вот гэта ўсё пляц, вот дзе я, моя хата, гэта ўсё прынадлежала Чарноцкім. То потом я рабіла ў клубе, і мне ж трэба было нейкую самадзеяцельнасць арганізоваць. А гэты Антоні ўжо любую песню падыграе, як цяпер усё ж шампанотах, а ён на слух усё браў. От, гэдак ужо хораша, то ён не мог сюды на гэты пляц ступіць. Я яго колькі раз уже запрашала, Адамавіч, падземце, хоць я вас крышку гашчу за тое ваше старання. Не, пані, не магу я на гэты пляц ступіць. Это што, балюча? Балюча яму было. Ён не мог на гэту зямельку ступіць. Я пайду в агарод. І вы думаеце, што як ужо сын Паша найду гэтыя костачкі, ды думаю, Боже, а можа гэта палано ў Чарноцкіх? Мне аж мароз па целе ідзе. Гэтак страшна. Ці сабраў ён усе тыя косткі, што бацькоў? Да, во, гэта дзе мой агарод кругом, бо палац быў, дзе ў мяне цяпер вон там сарай. Бо там нават і паграба гэтыя яшчэ паадкрывалі, под палацем были, вот есть, не дай Боже, милы. А невядома было, кто это зрабил? Что за люди это были? Со своей вёски, не со своей вёски. Что? Халеры их ведают. Да, халеры, я знаю, партизаны, да и а кто, какие. Это ночью же? Это было с вечера еще, я помню, как уже горел палац. Гелена Хвалько таксама памятае як Ізабелю Любанскую, так і партызан, якія ледзь не забілі яе бацьку. Я добра помню, як партызаны, тыя самыя, мяне вот асабіста, я помню, яшчэ мы дзіцем былі. Прыехалі, значыць, немцы нічога не ўзялі. Прыехалі партызаны ночью, паднялі нас, на, а як спалі, як нас, значыць, ну, на саломе, салома была. Вот, доставляли гэты тапчан, значит, клали матрас с соломой набитый, и еще, значит, ну, все у родок ложились. Ну, были подушки хорошие, они у нас детей, мы их, ну, может, мне уже 6 годов было мне. И они нас, у нас повытягивали эти подушки и позабирали. Вот, вот партизаны были, свиней ховали, овечек ховали, но партизаны приедут, все заберут у соломе. Ну, у нас барана забрали. И связали дрянно. Дрянно связали, он брикался, и выпуск воза, и подвоз. Вот пошли до, то самое, до соседа, там его что-то забрали, пришли, не набрано. Все, приходят в хату, и папу поставили уже до стены. До стены все, наставили ружо. Ну, дякую Богу, что в этот час, значит, забляял баран подвозом. Как не забляял, все, забрано, значит, вот свои партизаны. Расстреляли? А, расстреляли, а даже говорить не мочу. А даже не мочу говорить. Расстреляли. Я вот знаю теперь, и... а лепше помолчать. Як это знаете? Яны живут до этой поры? А, некоторые, да, до этой поры. А теперь они заслуженные ветераны. И вот такие. Отпущенный партизанами музыка доживал свой век сярод посполитого люду и при этом не озлобился, так кажа Ванда Приемка. Знайшлася такая бабця у Романах. У Романах вельми, ну такая, у гэта ж Ірина, что на почте робить бабка. И она его приютила до себе. Значит, ён, як у той уже час война закончилась, кто яйки, кто кусочек сала, все приносил, ён пограя. Вот, за гэта, ну а гэта уже ж бабця глядела его, и уже что могла там сготовить, и все. И он же учил этих усих, кто уже крыху к музыке был, хотел научиться. И он учил. И у нас, у раввинах. Таиса Терпицкая, жихарка вёски Романы, добро памятая пана Антона. Эта война была, и она все зметражила. Все зметражила. Он был музыкант, он шляпы был. Але он грал добро, грал добро. На гармоні, велька гармонь была хороша яго. Ён тут у Рабанох прыжыўся у бабы. От паедзе, дзе вячарынку паграць, назбіраюць маладзёж яму зелья, гэтым кралём прывязуць. Ён цэлы вечар грае за гэта зелья і крале трымаў. І ў гэтай бабы ён і жыў. Ён трымаў гэтых вучаніку, і многа-многа трымаў вучаніку, і па 10, і па 12 хлопцаў, і ўсё вучыў граць. Ну, ён зарабляў грошы, хацеў жыць чалавек. Сын Таісы Іван, высокі мужчына з вясёлымі вачыма, які на хвіліну зайшоў у хату, пачуў, пра каго ідзе гаворка. Хто ж, ужо мы тоже нанімалі яго. Ну. Вот хату нанімаем у дзяржаўні, бяром. Все, вот, его сюда привозим в хату, гуляем, все. Ему гроши платим, кормим его, завозим на дому. Хату сам убираем. Вот и все, ну. Да, любые, вот такие песни белорусские, все, я свое то. Вот и полька там его была, все. Его на расхват брали, свадьбы, деток. Был один гармонист, это на все окружье. Ну, и он по всех в вёсках ездил, грал. Ой, далеко он ездил, грал. У школьным музеі настаўнікі назвалі мне імя чалавека, адказнага за тое забойства – камандзір Золатаў. Але гартаючы кнігу памяць, я заўважыў, што ў час тых падзеяў ніякага Золатава не было. Першы камандзір атраду, лейтэнант Віктар Золатаў, загінуў у чэрвені 1942, і наступныя камандзіры бралі ягонае прозвішча ў якасці псеўданіму. Спачатку Золатавым стаў Мікалай Заруднеў, а пасля ўжо ягонай смерці ў верасні 42 Золатавым назваўся Іван Якаўлевіч Чумаченка. Калі супастаўляць факты і сведчанні людзей, менавіта ён камандаваў атрадам падчас ліквідацыі сям'і Чарноўскіх. Гаспадароў Варончы забілі напярэдадні 1 мая, адзначылі свята партызанскай акцыяй. Пасля такіх гісторый азначэнне «Рэспубліка партызанка» гучыць асабліва, па-блюзнерску хлусліва, бо мэта для засланых з Расіі кіраўніцтвам НКВД дыверсантаў была адна – нанясенне максімальнай шкоды праціўніку, не зважаючы на ахвяры. І кім былі для дыверсантаў беларусы, чужыя ім па мове, па веры, па звычаях, добра бачна з гэтай гісторыі. Гэта з кабінету генералісімуса, дзе на мапе чырвонымі сцяжкамі пазначаныя спаленыя штабы і ўзарваныя станцыі, можна яшчэ паверыць у рэспубліку партызанку. Але, гледзячы з разбуранага падмурку на папялішчы, разумееш, што Беларусь нават краінай пераможцы не назавеш, толькі ахвярай і пакутніцай, дзе невядома, калі загояцца старыя крыўды.